Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah hepinizi cennetine koysun. Allah hepimizi mağfiret etsin. Razı olduğu insanların arasına katsın. Ve benim için sevişenler nerede? Hani onlar dediğinde benim diye meydana çıkanlardan eylesin bizler. Allah hesapsız cennete girecek amel işlemeyi hepimize nasip etsin. Rabbim günahlarımızı affetsin. Allah Azze ve Celle bir an olsun nefsimize bizleri bırakmasın. Biliyorsunuz bir mesele veyahut bir iman veyahut bir tevhid meselesi nefse kalmışsa o iş bitiktir. O iş bitiktir. Evet. Bugünkü en son dersimiz, en son geçen hafta kaldığımız yer iftira meselesiydi. Kardeşlerim, Müslümanların arasında birliği, beraberliği bozmada şeytanın en güzel kullandığı nokta gıybet, suizan, iftira, laf taşıma. Bunlar nedir? Müslümanlığın birliğini, beraberliğini ne yapmıştır? Bozmaya yeter. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde kardeşlerim, siz diyor, Buhari Tirmizi başta olmak üzere naklediyor bu rivayeti, siz tevhid ehli olduktan sonra şeytan sizi oradan döndürmekten ümidi ne yapmıştır? Kesmiştir. Ama şu aranızda dikkat etmediğiniz meseleler var ya, bir bakış, bir söz söyleme veya artık bir şakalaşma, bir eğlenme, işte buradan bir tanesini aldı mı o ona ne yapar? Yeter diyor. İşte bunlara ne yapın? Dikkat edin diyor. Misal zina eden bir kadını dahi birisi görse, dört tane adil şahit getirmeden onun zinakar olduğunu söylemesi dahi nedir? 80 sopa yemesine nedir? Sebep olur. Ama bugün maalesef Müslümanlar, ki edep ahlak deyince bu nereden öğrenilir edep ahlak? Birilerinin anasının babasının verdiği terbiye mi? Onun ahlakı neydi? Edep ahlak dediğimizde, edep ahlak değerleri dediğimizde, ki her toplumun yaşantısına göre bir edebi, bir ahlakı vardır veyahut kültürü vardır veyahut dinine göre. Edep, ahlak dediğimizde tek değişmeyen, kesin çizgilerle sınırları belirli olan Müslümanın ahlakıdır. Müslüman Kur'an ahlakına göre ahlaklanırsa hiçbir sıkıntı ne yapmaz? Olmaz. Ama biz her Müslümanın diyenin her ahlakına Müslüman ahlakı zannediyoruz. Halbuki değil. Adam İslam'la hiçbir alakası ne yapmıyor? Olmuyor. Yani bugün Ebu Cehil'i görsek belki de Hacı Baba diyeceğiz. Sakalı taburdaydı. Biz her gördüğümüz sakallıyı Müslüman, her sakallının Müslüman olduğu bir tevhid ehli ne yapıyoruz? Zannediyoruz ve çok çabuk aldanıyoruz. Allah bizleri affetsin. İftira, gıybet, suizan, laf taşıma, bunlar kesin kesin haramdır. Ve cennete gidecek kokuyu dahi, yani cennetin kokusunu dahi almada nedir? Mani şeylerdir. Allah beni de sizleri de bu tür pisliklerden beri buyursun kardeşlerim. Hele hele iftira hiç hoş değildir kardeşlerim. İftira deyince tabii ki hepinizin zihnine ifk hadisesi geliyordur. Düşünün, bu ümmetin peygamberi, Allah'ın insanların içinde emin kıldığı, kıyamete kadar vahiy teşkil edecek ve hüccet olacak bir dinin emanet edildiği bir insana, yani sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, O kadar dil uzatılmış ki ta hanımına kadar iffetsizce söz söyleme ve hem de bu söz sahabelerin arasında hoyratça ne yapılmış? Yayılma sebebi olmuştur. Yani iftira deyince bu sadece hemen günümüzde bakmayın. Ben kimim, siz kimsiniz onların yanında yani kaça gideriz ki kardeşlerim ya. Allah onları Kur'an'da ne yapmış? Razı olduğunu söylüyor. Onlar öyle ameller işlemişler ki, öyle yüce ameller işlemişler ki biz sadece bugün ne yapıyoruz? Avunuyoruz. Ama bakın Nur suresindeki ayetlere baktığımızda bu iftirayı duyduklarında apaçık bir iftira demeleri gerekmez miydi? Ama buna rağmen o koca koca sahabeler bile kendi aralarında bunu ne yapmışlar? Konuşmuşlar. Yani iftira dediğimizde ne yazık ki hiç düşünmeden o sözü hemen dinliyoruz. Hemen de bir yakınımıza böyle iyi gördüğümüz birine de ne yapıyoruz? Aktarabiliyoruz. Ama Kur'an ahlakı bize ne diyor? Dur. Müslüman. Önce bu sözü bir araştır. Fasık birisi size haber getirdiğinde o sözün doğruluğunu ne yapın? Araştırın. Ola ki iki Müslüman karşı karşıya gelmesen dahi vallahi Müslümanların arasında soğukluk, dargınlık hep bu iftira olan laflardan geliyor. Sana birisi getiriyorsa bir de götürdüğünü düşün misliyle artık ortada ne çam kalıyor ne de bardak kalıyor. Tabi maksat burada kardeşliğin zedelenmesi, birliğin gitmesi ve bir de lafı getiren insanın getirdiğinde bir kazancı senden yok. Sadece birliği zedeleme. Sadece gönüllerdeki işte dinimiz mümin erkek ve mümin kadınlara bu sözü söylemeleri, iftiradan kaçınmaları ne yapıyor? Nasihat ediyor. Ahzab 58'i okuyabilirsiniz kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Bize düşen daima hüsnü zanda bulunmak. Suizandan uğraşan yeterince zaten insan var. Yine haramlardan bir tanesi ise kasten adam öldürme. Bu da dinimizde tamamen ne yapılmıştır? Haram kılınmıştır. Eğer bir insan birini öldürmeye azmederse ikisi de cehennemin tam kenarındadır diyor. Allah'ın Resulü tamam öldürmeye kastedeni anladık da öbürü niye öyle? Diyor o ona hırslı olmasa o da ona hırslanmaz diyor. Bunu anladınız mı? Aynen böyle bir olay olduğunda Adem'in iki çocuğu gibi olduğunuzda hırslanan olur mu? Habil ne diyor? Sen diyor bugün beni öldürmeye diyor hırslısın ama diyor ben sana elimi ne yapmayacağım? Kaldırmayacağım diyor. Ben alemlerin Rabbinden istiyorum işlemi diyor. Yani böyle bir meselede eğer sen geri durursan karşıdaki de o hırsından ne yapacak? Vazgeçecek. İkisi de cehennemin ne yapıyor? Tam kenarına olur diyor. Ve biliyorsunuz dinde ilk öğrendiğimiz nedir? Müslümanın üç şeyi Müslümana nedir? Haramdır. Kanı, namusu ve malı. Eğer kanına göz dikerse kendi kanından öder. Namusuna göz dikerse kanından öder. Malına göz dikerse diktiğinden ne yapar? Öder. Eli kesilir. Yani bunların cezası kesindir. Ve muhakkak bu ne yapar? Dinde caydırıcıdır. Öyleyse Müslüman, Müslümana ne yapmayacak? Kesinlikle kanına göz dikmeyecek, hırslanmayacak. Çünkü Allah kitabında kısasta ne var? Hayat vardır diyor. Kardeşlerim eğer ola ki Allah bana da sizlere de bu acıyı yaşatmasın. Oldu böyle bir vaka oldu. Öldürülenin ailesi öldürenden diyet alarak öldüreni affedebilir. Yani bir diyet vardır. Allah'ın bir ikramıdır veyahut kabul ederse diyetten karşıdaki öldürülmez. Ama kabul edilmezse nasıl öldürmüşse o da onun karşılığında o şekilde öldürülür. İlk kısası hatırlayacak olursanız bir Müslüman kadını iki Yahudi kafasına taş vurarak, ezerek öldürüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da onu öldüreni aynı şekilde kafasına taşı vurarak ne yapıyor? O da onu öldürüyor kardeşlerim. Aynı şekilde kısasla bir daha deneyiyorsan işte yolu bu deniyor. Evet. Bir de kardeşlerim haramlardan bir tanesi kişinin kendi canına kıymasıdır. Yani intihar dinimizde nedir? Haramdır. Eğer bunun önü açılacak olsa her önüne eline gelen kafasını esen gider Boğaziçi'ne atlar. Burada tren yolu var. Tren yoluna atlar. Artık herhangi bir şekilde kendini ne yapar? Götürür. Bu İslam'da nedir? Haramdır. Ve öyle bir caydırıcılık gelmiştir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam intihar edenin cenaze namazını ne yapmamıştır? Kılmamıştır. Ve büyük cezalardan bir tanesidir. Düşünün bir peygamber dinin önde geleni emiri mesabesinde intihar edenin cenaze namazını kılmıyorsa bu onun için çok nedir? Ağır bir şeydir. Öyleyse bu caydırıcı hükümlerden bir tanesidir. Ve ayette ve hadiste neyle intihar etmişse onunla cehennemde ebedi ne yapar? Azap görür. Bir rivayette de iki tane sahabe Medine'ye hicret ediyor. O zaman biliyorsunuz akmayan bir su vardı ve hastalık kaynağıydı. Ve oraya giden ya humma oluyordu ya çok ağır hastalığa yakalanıyordu. Yesrib'e yani Medine'ye. Oraya gelince birisi dayanamayarak bileklerini kesiyor. Yani intihar ederek ölüyor. Öbür arkadaş onu rüyasında görüyor. Ve Allah sana neyle muamele etti? Gördüğün gibi diyor hicret etmem hasebiyle cennete koydu. En güzel ikramlarda bulundu. Peki bu bileklerin ne? Ben seni sağlam yarattım. Sen bozdun dedi diyor. Sahabe geliyor aleyhissalatü vesselama durumu arz ediyor. Allah Resulü de dua ediyor. Ya Rabbi onu da bize bağışla diye. Bu rivayetler intiharın Allah'ın meşiyetinde olduğunu yani dilerse azap edip dilerse affedeceği konulardandır. Ama İslam'da intihar nedir? Haramdır. Ama şöyle bir rivayet var kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Rabbinizden ölümü temenni etmeyin diyor. Ama çok naçar kaldınız. Oldu ki insanların birçok acısı olur, birçok açmazı olur. Şöyle dua edin diyor. Allah'ım yaşamam benim için hayırlıysa beni yaşat. Yok ölümüm benim için hayırlıysa beni öldür diye ne yap? Dua edin diyor. Bu intihardan daha hayırlıdır. Evet. İntihar da böyle kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Sosyal adalet. Kardeşlerim, İslam toplumun her ferdine fırsat eşitliği tanıma ve herkesin insana yaraşır şekilde yaşam imkanlarını temin etmek için uğraşmıştır. Ve İslam devletine görev olarak da bu ne yapılmıştır? Verilmiştir. Ve bunun için zekat, nafaka, yardımlaşma, borç verme, vakıf, hayır kurumları gibi bu tedbirler ne yapılmıştır? Alınmıştır. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz ilk bu vakıfları açanlardandır. Kendisine Hayber'in hurmalıkları düşünce onu ne yapmıştır? Vakıf haline getirmiş. Buradan kimsesizlere, yolda kalmışlara veyahut savaşa gidecek mücahitlerin ne yapılmıştır? Nafakaları hep buralardan ne yapılmıştır? Verilmiştir. Bu da İslam bu tür yerlerin açılmasını ve bu tür hareketlerde Müslümanların çok cevval olmasını ne yapıyor? Emrediyor. Bunun dışında hareket etmekse bizim için çok utanç nedir? Kaynağıdır. Bugün yeryüzünde o kadar çok ihtiyaç içinde olan Müslümanlar var ki doğru mu? Bugün onlara yardımı götüren, yardım ulaştıran kaç tane tehlikeci var? Aynen kıyamet alametlerinde geldiği gibi öyle bir zaman gelecek ki diyor Rumlar hayırda, hasenatta Müslümanları geçecek diyor. Aynen böyle olmuş. İnsan bu rivayetleri okuyunca nasıl Müslümana bir müşrik veya bir kafir geçer diye düşünüyor. Sonra bakıyor ki vakalara hakikaten insan ne yapıyor? Utanıyor. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Hayırda fırsat versin. Evet. Hırsızlık ve gasp bunlar da nedir? Ağır cezalardır. Allah bunları ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Maide suresinin 38. ayetine binaen Allah Azze ve Celle hırsızlık yapan kadın veya erkeklerin ellerini ne yapın? Kesin. Hadis-i şerifte hangi maldan ne kadar çalacak veya nereden keseceğinin ölçüsünü ne yapmıştır? Koymuştur. Şimdi düşünün, günümüzün en büyük belalarından birisi sosyal olarak diyorum yaşanılan yerde. Ne? Hatta Avrupalı bir kardeş geldi geçenlerde, arabasına bindik, bir tarafa doğru gidiyoruz. Bir şeyler yazıyor. Ne yapıyorsun lan dedim, anahtar falan da sokmadın. Ya abi diyor, bizim orada diyor öyle bir hırsızlık var ki diyor. Küçük müçük şifre, arabayı şifreli yapmışlar, anahtar yok, biniyor. Şifreler yazıyor, öyle açıyor. Ben ne yazıyorsun dedim, hayatını yazar gibi. Abi diyor, en iyi bildiğim hadisi yazdım diyor. Bu namussuz diyor, bunu bilmez nasılsa diyor. Oturup ezberleyemeyecek diyor. Ben de onu yazdım, araba öyle çalışıyor. Yoksa adım atmıyor ama. Ulan dedim, eğer senin sakalını görsün oturur, hadisi de ezberler o dedi. Yani düşünün, adam arabasına sahip olabilmek için şifre olarak uzunca bir hadis yazmış. Her bindiğinde muhakkak onu yazıyor, araba öyle açıyor. Yani hırsızlık had safhaya ne yapmış? Gelmiş. Kes elini, as boynuna. Kaç kişi hırsızlık yapar? Ya kardeşim? Çok zor. Ama hırsıza geldi mi el kesme çağ dışı, kendi yaptıkları hamuduyla onlar çağ içi. Kendi dinlerine ne olacak? Bir bak. Demek ki hırsızlık, gasp neymiş? Haram. Eşkıyalığın suçu ne? Gözlerine mil çekilir, elleri ayakları çaprazlama kesilir ve meydana bırakılır, ölsün diye su bile verilmez. Hadi bir daha eşkıyalık yapsın bana. Ağır bir ceza değil mi? Herkesin tüyleri diken diken ölüyor. Ama İslam merhamet dinidir, zalimlik dini değil kardeşlerim. O dağ başında kadının namusuna dilini uzatırken, örtüsünü kaldırırken, eşyasını alırken, orada silah zoruyla her türlü insanlık dışı olayı yaparken, doğru da İslam buna cezayı verince yanlış mı oluyor? Yapmasın. İslam durup dururken birine bunu ne yapmıyor? Yapmıyor. Yapmasın. Karşılığı bu cezada ne yapmasın? Olmasın. Eşkıyalığın cezası budur. Ama bizde ne? Çakıcı Mehmet Efe, yok bilmem Yörük Efe olarak bir de efsanelerini anlatırlar. Şöyle eşkıyaydı, böyle eşkıyaydı. Doğru mu? İslam mı hakimmiş? %99.9'un olduğu bir ülkede hesaplayın. Evet. Rüşvet. Rüşvet de nedir kardeşlerim? İslam'ın haram kıldığı ve hatta dinimizin lanet ettiği meselelerden nedir? Bir tanesidir ki Allah bizleri de neslimizi de bundan korusun. Kardeşlerim düşünün, belki sohbet içinde birçok bu noktayı zikrediyorum. Koca karının birisi devesine kızıyor ve lanetliyor. Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Duyuyor. Ne diyor? Kadına söyleyin, palanını çözsün, deveyi ne yapsın? Bıraksın, çünkü o lanetlendi diyor. Ya bir de Allah'ın lanet ettiği var. Bakın bu kadının lanet ettiği. Bir de Allah'ın lanetinin olduğu bir meseleyi düşünün. Artık nerelere kadar gidiyor? Görün. Alana da verene de Allah ne yapıyor? Lanet ediyor. Öyleyse bu noktaları güzel gözden geçirmek gerekiyor. Ve gerçekten rüşvetçi olan insanlara baktığınızda lanetin eserini yaşantısında, yüzünde, hareketlerinde, karakterinde çok rahat görürsünüz. Çok rahat görürsünüz. Evet, Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Evet, rüşvet almayı caiz kılan hiçbir sebep yok kardeşlerim. Bunda hiçbir şey yok. Gayrimüslimlerle olan ilgili harama baktığımızda, biliyorsunuz kardeşlerim, İslam'da gayrimüslimlerle de olan ilişkiler vardır. Bunun en bariz örneklerini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı emirlerinde görüyorsunuz. Müşrik diyarına gitmeyi İslam'ın da ne yapılmıştır? Yasaklanmıştır. Ticaret kastıyla bile Allah Resulü ne yapmamıştır? Göndermemiştir. Hatta bir Kur'an-ı Kerim'le müşrik diyarına gidişi ne yapmıştır? Yasaklanmıştır. Müslümanların başına en çok nereden belalar geldi biliyor musunuz? He? Hep bu gurbete işçiyim diye giden Müslümanların var ya, gidip kafirlerin beldelerinde, müşriklerin beldelerinde çalışmaları, oradaki dinlerle hasbihal etmeleri ve oradaki pisliği tamamen yaşadıkları yere taşımaktan oldu. Helak oldu. Dinin emri var. Oralara ne yapmayın? Gitmeyin. Allah Şeyh'e rahmet etsin. Şeyh Albani, hep Şeyh Albani'yi taklit ederler de işlerine geldiği noktalarda Şeyh oralara, Avrupa'ya gitmeyi, çalışmayı oradaki soru soran Müslümanlara ne diyor? Haram diyor. Onlar bin bir sebep getiriyorlar. İşte biz burada İslam getireceğiz, şöyle edeceğiz, böyle edeceğiz. Doğru, getirirsiniz. Doğru. Şeyh sesini kesiyor, enerjisini harcamıyor. Ama en son noktada da şu sözü söylüyor. Çocuklarınızın, yani gelen neslin hesabını Allah'a veremeyeceksiniz diyor. Ve bugün hakikaten Allah Şeyh'e rahmet etsin, hakikaten ferasetli biriymiş. Dedikleri aynen ne yaptı? Çıktı. Bugün tanıyamıyorsunuz. Ve Avrupa'da yetişmiş gelmiş hoca bile geçinen insanlara bakın. Yani konuşmak istemiyorum. Hem de şu sohbetlerin içinde. İnan çok farklı. Aynı çalışmak için bir de Müslümanların çoğunlukta olan yere gidenlere bir bakın. Namaz yoksa namaz var. Sakal yoksa sakal var. Örtü yoksa hanımında örtü var. Peçe yoksa peçe var. Yani bir İslam var. İslam'ın istediği bu. Yani müşriklerin, kafirlerinden idare edilen bir mekana gitmeyin diyor. Gitmeyin diyor. Bakın Kanada'ya iltica eden arkadaşlar anlatıyor buradan. Bazı bir dönem giden arkadaşlar vardı. İnanın arkadaşlar 3 ay boyunca kilisede ağırlamışlar. Açlıktan ölecek duruma geldik diyor. Çünkü ne eti getirdiklerini bilmiyoruz diyor. Limonata diye ikram ettiler, içmedik diyor. Hep içki katmışlar diyor. Yani düşünün, önce seni kilisede ağırlıyor adam. Yani haram yediriyor ve kadın erkek karışık bir ortamda tutuyor. Ondan sonra bir yerlere yerleştirmeye çalışıyorlar. Yani kafir sana eğer bir kapı açıyorsa o kapı cennete açmıyor. Cehenneme açıyor önce. Buradan gel. Hani tasavvufta ne yapıyorlar? Önce şeyhe bir rabıta ettiriyorlar. 8 şart yaptı. Yani önce müşrik kafir yaptırıyor. Ondan sonra tövbe ettiriyorlar sana. Aynı onun gibi. Gavurlar da öyle. Gavur etmeden seni dinlerine almıyorlar. Onun için Allah bizlere hayır versin. Müslüman olmayan insanlar, yani kafirler, Yahudiler, Hristiyanlar gibi ehli kitabın dışında kalan müşrik, putperest, dinsizler, ateistler, laikler gibi bunlarla Müslümanların ilişkileri sınırlı olacak. Dininizi ishar edeceksiniz. Eğer dininizi ishar edemiyorsanız onlardan biri sorursunuz. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Dininizi muhakkak ishar edeceksin. Yani Müslüman olduğunu konuşmandan, ticaretinden, yaşantından, her hareketinden belirtmek zorundasınız. Bu İslam'ın getirdiği sınırlardan birisi. Ticaret yapabilirsin. Bir kafirin işçisi olabilirsin. Bunun birçok örnekleri var. Sadece ne yapamazsın? Ortaklık yapamazsın. Çünkü ihtilaf ettiğinizde hangi kavme göre gidip anlaşacağınızı ne yapamazsınız? Bilemezsiniz, çözemezsiniz. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah Ömer'in ferasetini bize de nasip etsin kardeşlerim. Ömer emir el mümininken valilerine ferman yayınlıyor. Diyor ki hiçbir ehli kitap dahi müşrik, kafir olanlar Müslüman kadınları gibi kadınları giyinmeyecek. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldin abi. Erkekleri Müslüman erkekleri gibi ne yapmayacak? Giyinmeyecek. Kafir, müşrik veya ehli kitap olanlar Müslüman ismini çocuklarına ne yapmayacak? Koymayacak. Niye? Çünkü öyle bir nokta oluyor ki karışabiliyor. Solomon'un adını Süleyman koyuyorlar. Kendi aralarında Solomon diyorlar. Düşünün ya. Bu ayrılınca Müslüman Müslümanı ne yapıyor? Net bir şekilde tanıyor. Kendi arasına karışmışı ayırt edebiliyor. Allah Ömer'in ferasetini hepimize nasip etsin kardeşlerim. Ama bugün kim kim ayırt edebiliyor? Çok zor. Gerçekten zor. Bir de İslam hakim değil. Bir de emirimiz yok. İslam emirimiz yok. Yani bir yaptırım gücümüz yok. Hani bir Ramazan ayından anlatılan Nasreddin Hoca hikayeleri var. Hatırlıyor musunuz? Yahudinin biri karpuz yerken ne yapıyor? Bırakılıyor. Bektaşi'nin biri de karpuz yerken yakalanıyor, dövülüyor, hapse atılıyor. Bakıyormuş camdan, Yahudi karpuzu Ağustos ayında yiyerek gidiyor. Ye lan ye diyor. Benim gibi Müslüman deyip de dayak yiyip hapse gireceğini, senin gibi Yahudiyim deyip dolaşmak var diyor. Düşünün. Yani insanlar birbirine karışmayacak. Müslümansa dinini ne yapacak? İsrar edecek. Allah muhafaza, yarın oğlun evlenecek. Karıştığın zaman oğlun gidecek. Bir kafirin, bir müşriğin, bir mecusinin kızını isterse ne yapacaksın? Veyahut bir kızın aynı şekilde bir kafirin, bir müşriğin, bir ehli kitabın oğlunu isterse ne yapacaksın? Öyleyse evde de din yaşanacak. Ticarette de din yaşanacak. Helala, harama ne yapılacak? Dikkat edilecek ki bu ilişkiler ne yapılacak? Gündeme gelsin. Ve kardeşlerim biliyorsunuz İslam dini iyilik dinidir. Adalet dinidir. Davet ve adalet çerçevesi içinde onlarla ilişkimize ne yapacağız? Devam edeceğiz. Yani bu demek değildir ki alın tüfeğe, bıçağı, tabancayı gidin her kafiri öldürün, gırtlağını sıkın demek değil. Bakın Aleyhisselatü Vesselam'ın komşusu da Yahudiydi. Bir kafirdi, bir müşrikti. Ama bir çocuğu hastalandı, ne yaptı? Allah'ın emri gereği ziyaretine gitti ve çocuğun hidayetine sebep oldu bu. Yani ona dostluk beslediğinden değil. Bu bir davette nedir? Bir ölçüdür, insandır. Her insanın da davete neydir? İhtiyacı vardır. Bu nevi gidilip gelinebilir ama bu nedir? Sınırlar içerisinde ona sevgi, vela ne yapamaz? Bir Müslüman besleyemez. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Rabbim hakkı hak bilip hakka tabi olanlardan eylesin kardeşim. Bir de zımmiler vardır. Belki bunlar çok ileri konulardır ama olsun, gene bir alt bilgimiz olsun. İslam'da anlaşmalı olan kafir ve müşrikler vardır, bu eman verilen. Bunlara iyi davranma, onlarla hoş hasbihal etme de İslam'ın nedir? Şiarıdır. Bunlar belki İslam'daki yaşantıyı görerek kalpleri ne yapar? İslam'a ısınabilir. Evet kardeşlerim. Kafirlerle alışveriş yapmak caizdir. Fakat Müslümanlar kafirlerin dinlerine ve dini davranışlarına katılma, benimsenme, beğenme, taklit, özen manası taşıyan her türlü davranıştan ne yapacak? Uzak duracak. Bugün Allah aşkına şu günü, bugünü, şunu anma günü, yok saygı duruşu. Nereden geldi bunlar? He? Hep kafirlerin yaşantısına özen duymaktan. Medeniyet nerede? Cehennemin dibinde. Boydan boya ne kadar İslam'ın hakim olduğu yerler varsa tarla sürer gibi süren bunlar değil mi? Bu nasıl medeniyet? Bunların ne kadar yönetim sistemi varsa, ne kadar putperestlikleri varsa, ne kadar müşrikçe hareketleri varsa hepsini benimsetmeden bir topraklardan çıkmıyorlar kardeşler. İşte Türkiye. Türkiye kime karşı kurtuluş mücadelesi verdi? Kimin düzenini kabul etti? Abicim bakın anayasalarına, baba yasalarına. O Türkiye'yi tarla sürer gibi süren, hiç kimse de namus, iffet bırakmayan o insanların kanunlarını ne yaptılar? Biz de onlar gibi olalım, atalarımız böyle deyip onların kanunlarını aldılar. Allah'ın kanunlarını hiçe saydılar. Aha bakın Haymana yakınlarında bir adamın heykelini yapmışlar. Bir askerin. Oraya kadar gelmişler. Şuraya kadar. Hayvanlara bile olmayacak muameleyi yapan bir topluluk bunlar. Öyleyse Müslümanlar ne yapacak? Dinlerine sahip çıkmadan doğru dürüst hiçbir zaman bu zillette ne yapamaz? Kurtulamazlar kardeşler. İşte bu kafirlerle yaşantıda onların yaşadığı gibi yaşamak istemiyorsanız onlarla dost kesinlikle ne yapamazsınız? Olamazsınız. Onları ne yapamazsınız? Sevemezsiniz. Daha önceki derslerde sinemaları, televizyonu işledim dikkat ederseniz. Onlar gibi yaşamayı, onlar gibi giyinmeyi, onlar gibi konuşmayı, onlar gibi tatil etmeyi bilinçaltından bize kim sevdirdi? Televizyonlar, sinemalar ve filmler. Yoksa bir Müslümanı bırakın, Hani geçen arkadaşımızın birisi diyor ya, dağda çobanlık yapmak kolay gel, kasabada tüccarlık yap diyor ya. Sinema izlememiş, televizyona bakmamış bir Müslümanı kolay kolay kimse ne yapamaz? Aldatamaz ki. Aldatamaz. Bugün toplumda bir arada olan Müslümanlar da bir aradaysa kolay kolay insanlar onlara günah ne yapamaz? Ama evde tek başına oturmuş kanepesinde, elinde telefon ve televizyon kumandası, uydu da Allah'a bakıyor, açmış. O kanal senin, bu kanal benim dolaşırsa, yani Ankara kanalizasyonun lağımı bile ondan daha temiz kokar. Doğru mu? O Müslümandan da hayır beklemek gerçekten zordur. Gerçekten zordur. Çözülmeler ne yapıyor? Böyle. Ve bakın, kafirler film işlediklerinde kendi dinlerini çok rahatlıkla empoze ederler. Bir kiliseyi, Hristiyan filmi ise, bir rahibi veyahut bir rahibeyi veya dinlerden pasajı iyilikler olarak çok güzel ne yaparlar? Motive ederler ve işlerler. Adalet terazisi olarak görürler. Veyahut Yahudi ise hahamını. Bizde sadece bir fahişe kırklanacaktır. Eyüp Sultan'a gider sabah namazında şöyle bir örtü eder. Sabah ezanını böyle yarım yamalak bir dinler. O da gelir türbeden öyle Allah'tan da istemez. Oradan bir dua eder. İşte Türk filmi bu kadar. Başka bir şey yok. Anlattığı bu. Onun için kafirlerden, onların yaşantılarından uzak durmak istiyorsak hayatımızda da belli bir şeye ne yapacağız? Sınır koyacağız ve Müslümanla daha çok görüşeceğiz. Müslümanla çok görüştüğümüzde İslam'ın güzelliğini yaşayacağız. O duyguları ne yapacağız? Tatmaya başlayacağız. Eğer bunu yapmazsak biz de onlardan biri olmamız kaçınılmaz olur. Hocalar alay ediyorlar ve hani onların şeylerini düşüyorlar. Hani toplumdaki yerlerini düşüyorlar. Noel Baba gibi giyin, dolaş, hiç kimse yadırgamaz. Şu adamı gönder Kızılay'a, Çankaya'ya, hele Çankaya'ya. Hemen kaç tane sivil takılır, kimliğini sorarlar, götürürler, önce bir akıl kontrolü yaptırırlar. Senaryom burada diye. Ondan sonra işlem yaparlar. Ama Noel Baba kılığına girip, hani ki o da papazın şeyidir, kimse rahatsız olmuyor. Hafta tatilleri hangi gün? Cuma. Seninkini özel sorma. Toplu olarak. Daha önce pazardı. Benim çocukluğumda pazardı. Çok ısrar ettiler. Öbürlerini de memnun edelim. Birini memnun ettik. Öbürleri olmuyor dediler. Neyi soktular? Cumartesi. Cumartesi'yi de soktular. Ama bir tek tatil olmayan %99.9 şey dedikleri yerde cuma tatil değil. Doğru mu? Yani yaşantıdan anlaşılır o toplumun ne oldu. Öyle sözde olmaz bu işler. Ben amele bakarım. Amelde varsa, o adamın sözünü doğruluyorsa o topluma ne demek gerektiği o zaman söylenir. Evet. Rabbim bizlere hayır versin. Müminleri bırakıp kafirleri dost kabul etmek tamamen haramdır kardeşlerim. Onların İslam'a zıt olan dini inanış ve kutsallarını, dini kıyafet ve ibadetlerini alıp taklit etme, özellikle bu konularda onlara benzeme kesinlikle haramdır. Aklıma, Allah kendisine rahmet etsin, onun ilmini, zekasını Rabbim bize de nasip etsin. İmam-ı Şafii'nin bir sözü aklıma geldi. Kendisine bir soru soruluyor. O da Allah'ın kitabında bulamadım, Resulullah'ın sünnetinde de bilmiyorum diyor. Ey imam, o zaman sen bir şey söyle diyorlar. Allah kendisine rahmet etsin, İmam-ı Şafii bir içtihatta bulunuyor. Bir tanesi oradan kalkıyor diyor ki, ey imam diyor, Allah Resulü'nden böyle bir rivayet var, şimdi ne yapacaksın diyor. Bakın çok güzel bir cevap veriyor. O kadar kızıyor ki, söylediği sözün tam zıttı bir hadis. Yani isabet edememiş, Allah kendisine rahmet etsin. Sen beni diyor kiliseden çıkarken gördün diyor. Beline diyor hani düğünde damatlara böyle kırmızı bir kuşak bağlıyorlar ya. Beline zünnar bağlayanlardan mı zannediyorsun diyor. Elbette diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne demişse ben de ona uyarım diyor. Hatta diyor yaşamımda da ölümümde de diyor. Allah kendisine rahmet etsin. Hatta halk arasında da bu söz şöyle yayılmış. Birinin böyle bir şey yaptığını görünce güvercine derler. Ulan Hristiyan dese kiliseden kaçtın. Müslüman dese minareye pisledin. Sen nasılsın lan derler hani adama. Öyleyse Müslüman çizgisini ne yapacak? Net gösterecek kardeşlerim. Evet. İslam dışı yaşayış biçimleri, ideoloji, dünya görüşünü alma hep kafirlerle birlikte haşir neşir olmaktan geçer. Evet, İslam'ın bir de hayvanlara karşı tavrı ve onlarla ilgili haramlarına bakacak olursak kardeşlerim. İslam, Müslümanın bir insana, gayrimüslim bile olsa kötülük yapmasını veya ona rahatsız etmesini nasıl mübah kılar ki bir canlıya dahi karşıya dikip onu ok nişan almayı dahi atış talimi yapmayı dahi İslam ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Öyleyse İslam hayvanlara da ne yapmıştır? Güzel davranmayı emretmiştir. Hatta daha önceki dersleri hatırlayacak olursanız bir adam veyahut bir kadın, her ikisi de geldiği için Buhari'de diyorum, bir kediyi tutuyor, hapsediyor. Ne kendi yiyecek veriyor, ne de kendinin yiyecek bulmasına izin veriyor. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? O kedi yüzünden diyor, o cehennemlik var. Düşünün bakın, İslam'ın hayvanlara bile verdiği değere bakın. Veyahut bir fahişe etini satan bir kadın, çok örnek vermek istemiyorum, vaktinizi de almak istemiyorum. Çölde bir kuyunun etrafında dili bir karış çıkmış bir köpeği görüyor. Ne yapıyor? Bakıyor ki susuz. İniyor pabucuyla. Düşünün bir kuyuya inmek o kadar şey değil ya, cesaret işidir. Kuyuya iniyor. Ağzına pabucunu alıyor ve hayvana ne yapıyor? Su veriyor. Her yaş ciğeri sulayana Allah ne yapar? Merhamet eder diyor ve o kadına mağfiret ediyor. İslam bu kadar nedir? Hassastır. Hayvanlara bile ne yapmıştır? Eziyet etmeyi yasaklamıştır. Bugün İslam'a en çok düşman olan toplulukların ne tarafta olduğunu biliyor musunuz? Rusya tarafı biliyorsunuz en katlardır. Orada köpek yiyen insanlar var biliyor musunuz? Hatta Kırgız bir arkadaşım anlatmıştı. Kardeşimiz Selef. Benim dedi çok güzel bir köpeğim vardı dedi. Ne kadar şey yaptılarsa dedi gizlemiştim dedi. Bir gün beni tavladılar dedi, çağırdılar dedi. Bir ses duydum dedi. Beni oyaladılar dedi. Geldim baktım ki diyor hayvanı diyor parça parça yapmışlar yiyorlar dedi. Düşünün. Bize göre çok iğrenç ama onlara göre midem bulanıyor. Onlara göre gayet normal bir olay. Düşünün ya. Hem de canlı canlı bir hayvanı. Veyahut Belçika'dan Müslüman kardeşler söylemişti. Çin'e ticarete gitmişler kardeşler. Alışveriş yapmaya. Lokantaya oturduk diyor. Maymunu diyor bir adam çocuğun elinden tutar gibi getirdiler diyor masaya. Bir yere kilitlediler diyor. Adamlar diyor baltayı aldılar diyor. Yerleri hazır diyor onların yanına. Bir koyuyor diyor. Canlı canlı diyor. Hayvanın beyni açılıyor oturup yiyorlar diyor. Hem de zevkten. Yani düşünün bu kadar ne yapmışlar? İğrençleşmişler. İslam dışı olan insanlar böyle. Ve Budist olan, kafir olanlara bakın. Ablemleri nedir? Hep yılan, ejderha, ahret veyahut onun gibi şeyler veyahut bunların dövmelerini yaparak kendilerini ne yapıyorlar? Güçlü kılıyorlar. Ama İslam'sa izzet dinidir, şeref dinidir, merhamet dinidir kardeşlerim. Bir kafir dahi mesela Usame hadisini hatırlayacak olursanız Allah kendisine rahmet etsin. Bir seferdeydik diyor. Müşriklerle Müslümanlar diyor karışık bir vaziyetteydi ve konaklamıştık diyor. Bir müşrik diyor sinsi sinsi geldi bir mücahidi ne yaptı? Şehit etti diyor. Kaçırdık elimizden diyor. Aradık bulamadık. Sonra geldi gene birini şehit etti kaçtı diyor. Sonra geldi gene birini şehit etti kaçtı. Dördüncüde yakaladım diyor. Ve tam diyor kılıcı vuracaktım. Ne dedi? La ilahe illallah. La ilahe illallah dedi diyor. Vurdum öldürdüm diyor. Ama diyor bu benim içime yer etti diyor. Bunu geldim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sordum. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Onun kalbini mi yardın? Ama korkudan dedi, onun kalbini mi yardın diyor. Evet kardeşlerim, İslam bu kadar en ince detayına kadar ne yapıyor? Dikkat eden bir dindir. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bir de kardeşlerim biliyorsunuz, hayvanları dağlama, yüzlerini dağlama, kulaklarını kesme, hani davarcılık yapan insanlar, işte davarım belli olsun diye hepsini kendine göre neleri vardır? Ayarları vardır. Bu ayarlar cehennem ayarlarıdır. Allah ayetinde, Resulü sünnetinde bunları ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Kur'an-ı Kerim cahiliye devri insanların hayvanların kulaklarını yarmalarını ayıplamış ve bunun şeytanın vasıfları olduğunu bildirmiştir. Nisa 119'u okursanız görürsünüz kardeşlerim. Ve hayvanları da keserken ne olarak kesilir? Allah adına boğazlanır. Başka bir şey adına ne yapılmaz? Boğazlanmaz. Bir dakika kimse sohbet edersin. Evet. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. Yine haramdan temizlenmek gerekir kardeşlerim. Çünkü sohbetin artık son bitimi bu. Eğer insan bir haram işlemişse veyahut haram bir kazanç elde etmişse bunun tek yolu vardır. Nedir? Pişmanlıktır. Kul hakkına girmişse bu nedir? Tövbedir. Bukhari'de gelen rivayette nedir? Altının dinarın fayda vermediği gün gelmeden önce ne yapın? Helallaşın diyor. Veyahut Müslüm'de gelen rivayette boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan hakkını ne yapacak? Alacak diyor. Veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müflis kimdir bilir misiniz? Sahabeler diyor ki ey Allah'ın Resulü malı olan, ticaret yapan, iflas eden insana ne denir? Müflis denir. Aleyhissalatü vesselam müflis odur ki mahşer yerine Muhammed ümmeti olarak gelir. Malı ufku doldurur. Ama diyor ona zulmetmiş, ona tecavüz etmiş, ona küfretmiş. Yani birçok günah işlemiş. Ama günahları işleyen o insana sevaplar verilir. En son sevap biter, günahı ona yüklenir ve ne yapar? Yüzüstü cehenneme düşer. İşte müflis nedir? Odur diyor. Allah bizlere hayır versin. Demek ki birincisi nedir? Tevbe edilecek ve o kul samimi bir şekilde ne yapacak? Pişmanlık duyacak. Çünkü tevbe her şeyi ne yapar kardeşlerim? Çözer. Ve Allah'ın da biliyorsunuz sıfatları vardır. Gafurdur, rahimdir değil mi? Settardır, Rahmandır, Tevvaptır. Öyleyse Rahman'a sığınılacak, ona boyun eğilecek ve güzel bir tövbe edilecek. Yine kardeşlerim, haramı mülkünden çıkarman gerekiyor. Haram işleyen aynı zamanda kul hakkına ne yapmıştır? Tecavüz etmiştir. Hırsızlık, gasp, aldatma, hile, faizcilik gibi, kumar gibi yollardan bir mal elde etmişse bunu mülkünden çıkarıp insanın uzaklaştırması gerekir ki arındırması gerekir. Yine haram malın verileceği yer bu nedir? Birçok ihtimaller insanların önüne bu noktada çıkartılıyor kardeşlerim. Ben bir nas olarak bilmiyorum. Hayır ummadan bir yere atın diyen de var. İşte şunu yapın bunu yapın diyen de var. Veyahut yakın diyen de var. Bana yar olmuyorsa kimseye yar olmasın diyen de var. Ama dinimiz şunu diyor kardeşlerim. Faiz mi? Ana parayı al, geri yanına bırak kardeşim. Kim kafa patlatıyorsa ondan patlatsın. Sen patlat. Sen arın. Temiz olarak cennete ne yap? Girmeye çalış. Eğer malında, kazancında haram girmiş, at onu kardeşim ya. At. Sana yar olmuyorsa, yani seni cennete sokmuyorsa onun sana hiçbir faydası nedir? Yok. Allah bizlere hayır versin. Size son olarak bir rivayeti nakletmek istiyorum. Hatırlarsanız daha önceki sohbetlerde hatta Ramazan aylarında ben çok işlemiştim bu noktayı. Almak isteyen, soratmak isteyen ders alabilir. Sahabenin bir tanesi geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a beni temizleyin diyor. Ne yaptın ki diyor. Ben diyor falan kabilenin iki tane devesini çaldım. Hırsızlık yaptım. Aleyhisselatü vesselam adamı tutun diyor. O kavme iki tane adam gönderiyor. Develerinin kaybolup kaybolmadığını soruyor. Onlar da diyor ki Allah'ın Resulü, vallahi hatırlamıyoruz. Ama diyor filan tarihte bir iki tane devemiz kayboldu. Aleykümselam ve rahmetullah. Ama diyor gitti ama çalındı bilmiyoruz. Yani onlar da bilmiyor devesinin çalındığını. Bakıyorlar ki hakikaten iki tane dediği gibi deve yok. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam götürün elini kesin diyor. Yani şartlar oluşuyor. Enes diyor ki ben diyor hat uygulanan insanları diyor küçük o zaman hep kulak verirdim diyor. Yani ne diyecek son halleri. Bakın ne diyor. Ey el diyor. Allah'a hamdolsun ki bugün senden kurtuluyorum diyor. Eğer diyor sen bugün bu bedende durmaya devam etseydin yani bütün bedenimi ateşe götürecektin. Allah'a hamdolsun ki bugün senden kurtuluyorum diyor. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. İnsan günah işler. İnsan gıybet edebilir. İnsan hırsızlık yapabilir. İnsan şeytana uyup zina edebilir. Harpten kaçabilir. Yani birçok günah ne yapabilir? İşleyebilir. Ama en güzeli samimi bir şekilde Allah'a dönme. Gerekli şekilde tövbeyi edip bir Rabbi olduğunu hatırlayıp ona güzel bir yönelişle hayatını ne yapması? Düzeltmesidir. Allah subhanahu ve teala öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Unutmayalım, ilk başlangıçta bir hadis-i şerif öğretmiştim size. İslam'ın dört temelinden bir tanesi neydi? Numan bin Beşir hadisi, helal da bellidir, haram da bellidir. Kim bunun ikisine dikkat ederse dinini ve ırzını ne yapar? Korur. Dikkat edin diyor, bunların ikisinde arasında Allah'ın serbest bıraktıkları vardır diyor. Şüpheli şeylerden ne yapın? Sakının. Her padişahın bir korusu vardır. Allah'ın korusu da haramlarıdır. Hangi çoban diyor, geçen giderken gösterdim. Çobanın birisi sürüsünü ekili tarlanın tam kenarında yayıyor. Nasıl tutacak onu? Allah'ın gırımı bitti. Dikkat edin diyor, her padişahın, yani hadise aynen uyuyor diye gösterdim. Her padişahın bir korusu vardır. O koruya ne yapmayın? Yaklaşmayın. Ve devam ediyor hadis-i şerif. Her padişahın vücutta diyor bir et parçası vardır. O düzeldi mi? Göz, ağız, el, ayak hepsi, yani bütün azalar düzelir. O bozuldu mu? Hepsi bozulur. Dikkat edin, o et parçası bunun da en önemli sebebi helal ve harama ne yapmakmış konumuzdan alakalı dikkat etmek gerekiyormuş. Allah subhanahu ve teala bizlere hayır ihsan etsin. Cennete gidecek amel işlemeyi nasip etsin. Orada kimi yüzlerin ağarıp kimi yüzlerin karardığında yüzü ak olanlardan eylesin hepimizin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubile. Velhamdülillahi rabbil alemin.